myśleć o tym, na kogo mają zagłosować. Dziękujemy. To Marek Brzeziński z Paryża. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Kto tam? Zakład energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Urodziny Makro. Kawa Nescafe Sensazione 200 gramów 14,43 za sztukę przy zakupie trzech opakowań. Karma KitKat 1,8 kilo za 11,87 plus 4 saszetki KitKat gratis. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Apelacja w sprawie Mariusza T. Sąd rozpatrzy odwołanie od decyzji o izolowaniu pedofila i mordercy w ośrodku w Gostyninie. Rosyjskie wojska przerwają manewry i wycofują się spod ukraińskiej granicy. Strajk pracowników londyńskiego metra. Na tory wyjechała mniej niż połowa pociągów podziemnej kolejki. W sądzie w Rzeszowie za godzinę rozprawa apelacyjna w sprawie Mariusza T. Sąd okręgowy uznał pedofila za osobę stwarzającą zagrożenie i nakazał umieszczenie go w ośrodku w Gostyninie. Od tej decyzji odwołał się pełnomocnik mężczyzny. Rozprawa odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Przewidziano na nią czas do godziny 10. Orzeczenie sądu będzie jawne, ale jego uzasadnienie nie zostanie przekazane opinii publicznej. Sąd apelacyjny może sprawę rozpatrzyć, uwzględniając lub oddalając apelację pełnomocnika Mariusza T. Ma także możliwość skierowania pytań do Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Konstytucyjnego. Mariusz T. to pedofil skazany w 1989 roku za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na mocy amnestii na 25 lat więzienia. 11 lutego Mariusz T. wyszedł z więzienia i od tego czasu, czekając na uprawomocnienie się wyroku o izolacji, pozostaje pod dozorem policji. Grażyna Bochenek, Polskie Radio Rzeszów. Rosyjskie siły zbrojne nie zaatakują Ukrainy, tak rosyjski minister obrony zapewniał szefa Pentagonu. W telefonicznej rozmowie z Siergiejem Szojgu Chuck Hagel po raz kolejny zaapelował do Rosji, by przestała destabilizować sytuację na Ukrainie. Pod ukraińską granicą władze w Moskwie zgromadziły około 40 tysięcy żołnierzy. Rosyjski minister obrony oświadczył, że większość sił wróciła już do koszar. Na poligony wyszli m.in. żołnierze Południowego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Rostowie nad Donem. Rosjanie mieszkający w strefie przygranicznej w okolicach Nowoszachtyńska przyznawali w rozmowie z Polskim Radiem, że zarówno napięcia po stronie ukraińskiej, jak i manewry własnych wojsk wzbudzają ich obawy. Oczywiście, że wszyscy się boimy. Mamy już dość niepewności i życia w napięciu. W nocy nie możemy ze strachu spać. Zamykamy drzwi. Przecież to strefa przygraniczna. Mogą przyjść jacyś dywersanci, pozabijać nas. Na razie nic takiego się nie zdarzyło. Żyło, ale strach nas nie opuszcza. No strach nie pokiedaje. Wczoraj późnym wieczorem minister Siergiej Szojgu polecił żołnierzom powrót do koszar. Jak stwierdził, jest to odpowiedź na działania władz w Kijowie, które nie zamierzają wysyłać armii przeciwko ludności cywilnej. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Odwrócony kredyt hipoteczny na posiedzeniu rządu. Rada Ministrów zajmie się dziś prawem, dzięki któremu bank będzie mógł wypłacać świadczenia pod zastaw nieruchomości. Jeśli przepisy wejdą w życie, właściciel mieszkania, domu lub działki będzie mógł zawrzeć umowę z bankiem na tak zwany odwrócony kredyt hipoteczny. Po podpisaniu umowy bank wypłaci świadczenie jednorazowo lub w ratach. Przepisy nie precyzują wieku osób chętnych na odwrócony kredyt, ale z doświadczeń krajów, w których funkcjonuje to rozwiązanie, wynika, że najczęściej korzystają z niego osoby starsze. Po śmierci zawierającego umowę stroną staje się współmałżonek. Dzieci korzystających z kredytu mogą spłacić dług rodziców i przejąć nieruchomość. Aleksander Przewodniczący Krzyżaniak, Polskie Radio. Komunikacyjny koszmar w Londynie. Milionom mieszkańców brytyjskiej stolicy daje się we znaki strajk pracowników metra. Zaczął się wieczorem, potrwa aż do czwartku rano. Na tory wyjechało tylko 40% pociągów. Do tego zamknięte są fragmenty niemal każdej linii. Nawet gdy kolejka działa, przeciętnemu Londyńczykowi podróże między domem a pracą zajmują niemal godzinę dziennie, a teraz będzie o wiele gorzej. Musieliśmy się poruszać autobusami. Za dużo ludzi na przystankach. Strasznie. Tak mówiła mi jedna z polskich imigrantek podczas ostatniego strajku w lutym. Skąd protest? Szefowie metra planują zamknięcie kas i zastąpienie ich automatami, bo coraz mniej ludzi, ledwie 3%, kupuje bilety przy okienku. Na zmianach skorzystają pasażerowie, mówił w BBC Phil Houghton z zarządzającej siecią firmy London Underground. Zaoszczędzimy 50 milionów rocznie, pójdą na inwestycje, normalnie finansowane z podwyżek cen biletów. Ale związkowcy mówią nie, nie dowierzają zapewnieniom, że przymusowych zwolnień nie będzie. W dodatku spodziewają się, że nawet ci, którzy zza biurka przesunięci zostaną na perony, zarabiać będą mniej. A stacje bez personelu to brak pomocy i mniejsze bezpieczeństwo dla pasażera, zapewnia związkowiec John Leach. Wpływ tych cięć na obsługę i bezpieczeństwo ludzi będzie ogromny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Restauracja z Kopenhagi po raz czwarty uznana za najlepszą na świecie przez największych znawców kuchni i dziennikarzy zajmujących się gastronomią. Specjalnością Nome jest nowoczesna kuchnia skandynawska. Podaje się tam na przykład grzanki z jeżowca, tatara wołowego czy mrówki z gruszką i jarmużem. Misterne przywiązanie do szczegółów, innowacyjne podejście do szukania smaków i eksperymentowanie z fermentacją. To wszystko pobudzone przez pasję i ciekawość po raz kolejny wzniosły restauracje na wyżyny. Argumentują swoją decyzję organizatorzy konkursu. W pierwszej 50 znalazło się aż 7 lokali z Hiszpanii i 7 z USA. Wysokie noty zdobyły też restauracje z Azji. Na liście nie ma żadnego lokalu z Polski. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. To prawda, Marcin, że zajadasz się jarmużem? Ależ oczywiście o Krzysztofie. Na niewiele zdały się popisy strzeleckie Marcina Robaka. Napastnik Pogoni Szczecin zdobył 2 kolejne bramki, tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze i były to jego gole numer 21 i 22 w tym sezonie T-Mobile Ekstraklasy. Górnik nie pozostał jednak dłużny, też zdobył 2 i spotkanie w Szczecinie zakończyło się remisem 2-2, pewnie dlatego, że oba zespoły walczyły o pełną pulę, podejrzewa wspomniany Marcin Robak. Każdy liczył tutaj na wygraną. Górnik liczył na przełamanie, bo dawno meczu nie wygrał, a my liczyliśmy na kolejne zwycięstwo. Jeśli chcemy grać o tą pierwszą trójkę, to takie mecze musimy wygrywać, bo później tych punktów może w końcowym rezultacie zabraknąć. Na prowadzenie po pierwszej kolejce rundy finałowej bez zmian Legia Warszawa, Pogoń jest 4, Górnik 6. To u nas, a na Wyspach Brytyjskich w Premier League konkretnie w ostatnim spotkaniu 36. kolejki Arsenal wypunktował na Emirates Newcastle. Kanonierzy wygrali 3-0. We Włoszech musiałby się z kolei zdarzyć cud, żeby mistrzami nie zostali piłkarze Juventusu Turyn, zwłaszcza po wczorajszej wyjazdowej wygranej 3-1 z Sassuolo. A gdyby komuś emocji futbolowych było mało, to dziś te absolutnie wyjątkowe na Allianz Arena w Monachium Bayern w rewanżowym meczu półfinałowym w Lidze Mistrzów zagra z Realem Madryt. Dziś wieczorem najważniejsze będzie zachowanie równowagi między ofensywą a defensywą, mówi trener Bayernu Pep Guardiola. Musimy zagrać najlepiej, jak się da, aby dostać się do finału. Pomocnik Arjen Robben zapowiada twardą walkę. Możemy obiecać Realowi, że nie oddamy zwycięstwa w prezencie i że damy z siebie wszystko, aby wejść do finału. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przypominam, że w pierwszym meczu w Madrycie Real wygrał 1-0. Dzisiejsze spotkanie o 20:45. Transmisja na platformie NC+, a młodzi żeglarze już nie mogą doczekać się zejścia na wodę. Dzieci w wieku od 7 do 9 lat objęte programem Energa Sailing Edukacja w weekend majowy po raz pierwszy wsiądą do swoich łódek w kilku miejscach w naszym kraju. Najlepsi z nich za kilka miesięcy otrzymają stypendia i może pójdą śladami Przemysława Miarczyńskiego, Piotra Myszki czy Mai Dziarnowskiej, ambasadorów tego projektu. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Nie wiem, czy wiesz, drogi Krzysztofie, ale od 7:57 mamy zaćmienie słońca. Właśnie się dowiedziałem od ciebie. No właśnie, i to jest obrączkowe zaćmienie słońca. No, to tym bardziej jestem zaskoczony. Bardzo ciekawe. Niestety widoczne tylko w Australii.

o nim pamiętały. To co dziś PiS mówi górnikom i co mówił przez ostatnie lata, jeśli nie od dziś? No przede wszystkim chcemy, aby to, co nastąpiło na szczycie Unii Europejskiej, a w Brukseli w marcu, dokładnie na początku trzeciej dekady marca, na dwudniowym szczycie, który był między innymi poświęcony kwestii zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, żeby to renegocjować. Premier Tusk nie skorzystał tam z prawa weta, a i mówię to z dużym bólem jako Polak, jako polski polityk, ta konkluzja, paragraf 16 owej konkluzji szczytu Unii Europejskiej 21 marca tego roku uderza w polskie górnictwo. Ale bez pakietu klimatycznego już dzisiaj polskie górnictwo ma kłopoty i to duże kłopoty. No i pytanie, jak z tych kłopotów wybrnąć? Kiedy spoglądam do programu Prawa i Sprawiedliwości 2014, to tam wielkich rozpisanych recept na wyprowadzenie polskiego górnictwa z problemów nie znajduję. No podkreślam jednak, że pakiet klimatyczny jest kluczowy, ponieważ albo premier Tusk miał do wyboru śpiewać w takim większościowym unijnym chórze za ekologią, za ostrymi limitami, albo bronić polskiego górnictwa. Wolał śpiewać w tym mainstreamowym chórze, a nie bronić polskiego górnictwa. My o tym mówiliśmy już od lat. Przypomnę, że premier Tusk mówił Polakom na szczycie Unii Europejskiej, po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli w 2008 roku, że pakiet klimatyczny jest super, jest fajny dla Polski. Po czterech latach okazało się, przynajmniej dla niego się okazało po czterech latach, że ten pakiet klimatyczny jest dla polskiego przemysłu w ogóle fatalny. Panie pośle, spróbujmy pobudka premiera zejść, po czterech latach. Przejść z poziomu podszczypywania się takiego politycznego na poziom konkretu. Przypominam fakty. No to do faktów się odnosząc. W programie PiSu czytamy. Zakończymy eksperymentowanie na polskiej energetyce węglowej i górnictwie węgla. Opracujemy kompleksowy program rewitalizacji Śląska i inwestycji w nowe węglowe bloki wytwórcze. Spróbujmy to na język konkretu przełożyć, panie pośle. No, myślę, że nawet nie trzeba specjalnie przekładać, jeżeli mowa jest o rewitalizacji. Nie no, panie doktorze, zapowiadamy specjalny program dla Śląska z prostego powodu. Ludzie, którzy tam mieszkają, nie mogą czuć się drugą kategorią. A teraz się czują? Ja myślę, że jest taki żal często do władz centralnych w Warszawie, zwłaszcza w ostatnich latach. I co z tego, że jest ze Śląska pani wicepremier, skoro praktycznie no, fakt, że chociażby teraz górnicy manifestują na Śląsku, a chcą w Warszawie, pokazuje, że ten rząd nawet z kimś ze Śląska traktuje Śląsk jako piąte koło uwozu. Niektórzy powiedzą, że z jednej strony jest żal w mieszkańcach Śląska, a w drugiej no, jednak wysokie zarobki w stosunku czy w skali kraju. Jasne, przecież tu nie chodzi o to, żeby zazdrościć zarobków części mieszkańców Śląska, bo przecież tam też jest bezrobocie, ale chodzi o to, żeby traktować węgiel jako polski węgiel i kamienny, i brunatny jako strategiczny kierunek. No to jest poziom bronić. Pewnego hasła, pewnego kierunku, jak pan no mówi. Tak, teraz my się już na tym poziomie różnimy z premierem Tuskiem. Panie pośle, polskie górnictwo węglowe wymaga dużych i rozsądnych inwestycji. To jakie to będą duże i rozsądne inwestycje w polskie górnictwo w wykonaniu rządu w przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, jeśli taki będzie? Mam nadzieję, że pana prognoza o rządzie Prawa i Sprawiedliwości się ziści. No, nie aspiruję do miany prognosty ani proroka, panie pośle. Tak, no może będę mówił do pana proroku w przyszłości. Nie ma takiej potrzeby. Okej. Okay. Natomiast rzeczywiście, jeżeli wyborcy dadzą nam mandat zaufania jesienią 2015 roku, to chcemy także na Śląsk zapomniany, no może nie przez Pana Boga, ale zapomniany przez ludzi z rządu premiera Tuska, zwrócić większą uwagę i oczywiście, co to znaczy? Jakie duże to są rozsądne, no duże panie rozsądne pośle? Wracając, znaczy to, że przede wszystkim węgiel, polski węgiel dalej dalej musi być chroniony. W jaki sposób? No, ano w taki sposób, że nie należy o nim zapominać na szczytach Unii Europejskiej, o czym premier Tusk zapominał ostatnio dwukrotnie. To jest polityka, a inwestycje, nie, które zapowiada Prawo i Sprawiedliwość? Te inwestycje są konieczne, zwłaszcza gdy chodzi o te kopalnie, które mogą być konkurencyjne, które powinny konkurować także w sensie cenowym, gdy chodzi o węgiel. Sytuacja, w której węgiel leży, że tak powiem, na hałdach, węgiel nie jest wydobywany, bo jest tańszy węgiel z zagranicy, bliższej czy dalszej. No, myślę, że właśnie inwestycje w wydobycie węgla, także po to, żeby go potanić, spowodują, że ten polski węgiel może być wydobywany, może być eksportowany i wtedy ludzie będą mieli pracę na Śląsku w większym stopniu niż dotychczas. Porównałem programy Prawa i Sprawiedliwości 2014 i 2011 i tutaj te zapisy o górnictwie są podobne, choć w tym poprzednim programie było troszkę więcej zapowiedzi i postulatów. I tam było napisane w tym poprzednim programie, że należy kontynuować działania wspomagające urynkowienie wydobycia węgla, szczególnie kamiennego, na przykład poprzez poszerzanie ram współpracy zaplecza surowcowego z wytwórcami energii. Wskazane jest również dopuszczanie inwestorów kapitałowych i branżowych do górnictwa. To jest aktualny postulat Prawa i Sprawiedliwości, choć w tym najnowszym programie się nie znalazł. Czy aktualne jest to, co przedstawiliśmy parę miesięcy temu w Warszawie, natomiast jesteśmy otwarci na różne pomysły. Urynkowienie branży górniczej, to znaczy prywatyzujmy kolejne polskie kopalnie? No, ten postulat się nie znalazł w naszym programie. No, dlaczego się nie znalazł? Choć był w poprzednim? Choćby z tego powodu, że na razie doświadczenia z prywatnymi kopalniami nie zyskały na Śląsku większego społecznego poparcia i zaplecza, choć oczywiście może ale są takie kopalnie, jak lubelska Bogdanka na przykład, której się udało, a były szef Bogdanki został teraz szefem kompanii węglowej, więc... Jasne, więc dlatego też skoro o tym mówiliśmy, to przecież tego nie wykluczamy. Czyli generalnie... ten postulat prywatyzujmy polskie kopalnie jest dopuszczalny, czy nie? Ale oczywiście, że jest, no przecież jeżeli przecież w naszym programie nie znajdzie pan na zapisu, jesteśmy przeciwko prywatyzacji polskich kopalni? Nie. Natomiast... No właśnie niewiele zapisów na temat górnictwa znajduje, więc muszę dopytywać, panie profesorze. Ale znajdzie pan wiele wypowiedzi i pana ministra Bolesława Piechy i innych prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z Górnego Śląska. Oni ten problem doskonale czują. A zresztą każdy z nas wie, że nie wolno i Śląska, i węgla traktować po macoszemu, a co robi pan premier Tusk, choćby podejmując takie decyzje, a nie inne, na szczytach Unii Europejskiej, gdzie w ogóle nie pamięta. Kiedy politycy PiS-u wytykają Jerzemu Buzkowi jego decyzje dotyczące polskich kopalni i mówią, że odpowiada za zamknięcie wielu śląskich kopalń, to czuje się pan trochę nieswojo? Byłem ministrem w rządzie Jerzego Buzka do 1999 roku. Za decyzje podjęte po wiośnie 1999 roku nie ponoszę żadnej ani moralnej, ani politycznej odpowiedzialności. A poprze pan, jako członek Prawa i Sprawiedliwości, no w Sejmie pan tego zrobić nie może, ale czy Prawo i Sprawiedliwość poprze wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie rzekomego finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemieckich chedeków? Na pewno tę sprawę trzeba wyjaśnić. Finansowanie partii politycznych już w tamtym czasie z zagranicy było absolutnie nielegalne. Komisja śledcza jest potrzebna? No, zobaczymy, na ile będzie to pomysł realny. Jest nie możemy pomysł, tego... jest wniosek, nawet dwa wnioski są zapowiadane. Prawo i Sprawiedliwość przyłoży rękę do tego wniosku, czy absolutnie nie? Zobaczymy, tego nie wykluczamy. Natomiast decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Na pewno dziwimy się, że Platforma Obywatelska zachowuje się jak struś, chowa głowę w piasek. Akurat milczenie w tej sprawie nie jest złotem. Platforma powinna odpowiedzieć na te zarzuty. A pan te zarzuty i te doniesienia tygodnika Wprost traktuje poważnie? Jeżeli pan Paweł Piskorski, prominentny działacz Kongresu, a potem Platformy, mówi to pod nazwiskiem, nie boi się procesu, a Platforma Obywatelska tego procesu w trybie wyborczym nie wytacza, też jest to dziwne, przecież wyrok mógł zapaść w ciągu paru dni, pan Piskorski jest kandydatem do Europarlamentu, no w tym momencie to uwiarygodnia. A jak to jest, że kiedy jakiś tygodnik pisze coś o przeciwnikach Prawa i Sprawiedliwości, to to jest wiarygodne, a kiedy tygodnik Newsweek latem 2012 napisał o finansach Prawa i Sprawiedliwości, pisząc o, no, tytułując artykuł Srebrny Układ, to Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że to jest kompletnie niewiarygodne, że to jest atak na PiS i że to jest tekst na zamówienie polityczne i zapowiadał pozew do sądu. No, tylko przypomnę z pewną nieśmiałością urodzoną dla mnie, panie redaktorze, że w tamtym tekście nie było ani słowa o tym, że jakaś zagraniczna partia niemiecka czy rosyjska, jak w przypadku w swoim czasie PZPR-u i to, co po PZPR-ze powstało. Żadna partia zagranicy nie finansowała Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nigdy. Potwierdzam, tego w ogóle nie sugeruję. Chodzi mi tylko o sam mechanizm. Kiedy piszą o nas, to nie jest wiarygodne, a jak piszą o innych, to już jest wiarygodne na dzień dobry. Ja nie wiem, czy to jest wiarygodne, czy nie. Jak zwracam uwagę, zauważyłem to pan pewnie też i słuchacze Trójki zauważyli pewnie też, że pan Piskorski mówi to, co mówi pod nazwiskiem, a Platforma Obywatelska minęło już dwa dni od publikacji w internecie i nawet nie zapowiedziała procesu sądowego, mimo że ma szansę na szybki tryb wyborczy. Gdyby to nie było prawdą, to przecież mogliby to w ciągu paru dni pokazać i odtrąbić sukces. Panie tego nie pośle, robią. To dziwne. Na koniec wytykają panu, że nie jest pan Wielkopolaninem i nie wiadomo, kogo będzie pan reprezentował w Parlamencie Europejskim, choć startuje pan z Poznania. No to zapytam, czy lubi pan ślepe ryby z myrdyrdą? Człowiek, który ma 10-letni staż w Parlamencie Europejskim, będzie dobrze reprezentował i Polskę, i Wielkopolskę. A ślepe ryby z myrdyrdą lubi pan, czy nie? Proszę pana, ja nie biorę udziału w konkursie dotyczącym znajomości takich czy innych aspektów regionalnych. Ja będę dobrym ambasadorem Polski. Myśli pan, że to nie jest ważne, żeby znać region, z którego się startuje do Parlamentu Europejskiego? Myślę, że jest rzeczą kluczową i bardzo ważną, panie redaktorze, żeby skutecznie ten region reprezentować, gdy chodzi o pozyskiwanie środków unijnych i obronę jego interesów, na przykład gdy chodzi o obronę producentów mięsa wieprzowego. Wielkopolska jest największym producentem w sensie województwa w kraju. To trzeba robić. A co do quizów, no to ja w nich nie uczestniczę, uczestniczyć nie będę. No bo pan nie wie, co to są ślepe ryby z myrdyrdą, ale to nic strasznego. Nie wszyscy muszą iść, panie pośle. Cieszę się. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. The queen of the streets, a precious love that has lifted me higher. autopromocja. Talenty Trójki. Na pewno jest to taka rzecz mobilizująca dla artysty, stanąć do konkursu. Może ci na przykład to dać niezłego kopa do pracy, tak? Jeżeli zostajesz wyróżniony, doceniony. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Kedy do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 8:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sowera. Za 2 godziny górnicy będą manifestować w Katowicach, bo boją się utraty pracy. Według działaczy związkowych widmo likwidacji kopalń staje się coraz bardziej realne. Kompania węglowa poinformowała o wprowadzeniu od 28 kwietnia do 5 maja przestoju produkcyjnego. Wcześniej górnicze centrale związkowe zwróciły się z apelem do premiera o spotkanie w związku z bardzo trudną sytuacją górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Ich zdaniem bez zdecydowanych działań rządu na Śląsku dojdzie do likwidacji kilkuset tysięcy miejsc pracy. Europoseł z ramienia PiSu Ryszard Czarnecki krytykował w Trójce obecne władze za bezczynność. Mówił, że gabinet Donalda Tuska przez 7 lat swoich rządów zapomniał o polskim węglu. Teraz dopiero się obudził. Deputowany powiedział, że po ewentualnej wygranej w wyborach PiS zechce zwrócić uwagę na Śląsk. Zapowiedział specjalny program dla tego regionu, ale konkretów nie podał. Prorosyjscy separatyści z Doniecka wzięli zakładników. To 7 osób, które brały udział we wczorajszej pokojowej manifestacji na rzecz Ukrainy. Aktywiści chcą wymienić zakładników na swoich towarzyszy, którzy siedzą w ukraińskich aresztach. Z podobnych powodów separatyści w Słowiańsku przetrzymują wojskowych obserwatorów z zachodu. Wojska Korei Północnej rozpoczęły manewry w pobliżu spornej granicy morskiej z Koreą Południową. Strzały rozległy się nieopodal linii demarkacyjnej na Morzu Żółtym. Ministerstwo Obrony w Seulu zapowiedziało, że jeśli na terytorium Korei Południowej spadnie choć jeden pocisk, odpowiedź będzie ostra. Podobne manewry komunistyczna Korea przeprowadziła w marcu. Spowodowało to wymianę ognia między zwaśnionymi krajami na granicy morskiej. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Na południu kraju zachmurzy się i popada, na południowym wschodzie możliwe burze, a w centrum i na północy będzie pogodnie. W tej chwili słońce jest, ale trochę nadgryzione, bo mamy zaćmienie słońca, które się już rozpoczęło. Widoczne niestety tylko w Australii. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście, Suwałkach i Płocku. 20 w Warszawie, Częstochowie i Koninie. Do 21 stopni w Świnoujściu, Krośnie i Jeleniej Górze. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 9. Krystian Hanke i goście. A dzisiaj Marcin Dzierżanowski, Tygodnik Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wiktor Świetlik, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy może od tego, co wczoraj rozgrzało komentatorów, dziennikarzy, media po publikacji w Tygodniku Wprost. Zresztą, czy historia z niemieckimi pieniędzmi dla Kongresu liberalno-demokratycznego, bo tak od razu niektórzy skomentowali, to odgrzewany kotlet i to tak w zasadzie podany przy okazji promocji książki Pawła Piskorskiego, jak na to patrzeć. I najpierw zapytam Wiktora, no, żeby pan redaktor mógł potem dopowiedzieć. No ja właśnie nie będę chyba bardzo, znaczy nie jestem skłonny do wielkiej kłótni w tej sprawie i no, ciężko bronić mi jednak Platformy Obywatelskiej i obrońców Platformy Obywatelskiej, ponieważ dziś mamy do czynienia z takim chórem obrońców, natomiast no, odgrzewany kotlet. Rzeczywiście o tym się mówiło, ale na tym polega analiza polityczna, na tym polega przypominanie, na tym polega diagnoza tego, na kogo zagłosować i na tym polega odczytywanie nowych wydarzeń i nowych decyzji, nowych ruchów politycznych na diagnozie tego, co się działo kiedyś. Ja uważam, że są dwa takie momenty, które budzą wątpliwości, jeżeli chodzi o tworzenie Platformy Obywatelskiej. Pierwsze to jest rzeczywiście, to jest z dzisiejszej perspektywy, no, może to budzi wątpliwości z perspektywy polityki Platformy Obywatelskiej, podobnie jak potencjalne wsparcie Niemiec dla sprawowania ważnych funkcji europejskich przez polityków Platformy Obywatelskiej. Więc po pierwsze pieniądze, które formowały Platformę Obywatelską z różnych stron, a z drugiej strony ludzie służb, no, głównie Urzędu Ochrony Państwa, ale też rozmaitych służb, już nazwijmy to trzeci RP, którzy mieli swój udział w jakimś tam również projektowaniu zrębów tej partii. No to przeciwnicy Platformy będą sobie teraz mogli wybrać, kto zakładał Platformę, Niemcy czy służby. Bo to jest przedstawienie karykaturalne. Oczywiście to nie chodzi o to, czy Platformę założyły służby czy Niemcy, tylko czy przy okazji nie powstały pewne udziały jednych i drugich środowisk i nie powstały jedne pewne zobowiązania. Jasne, oczywiście. Mówię, mamy tutaj słowo przeciw słowu. Paweł Piskorski mówi jedno, Platforma broni się, mówi, proszę o dowody. Tak. Znaczy, przede wszystkim, jeśli to jest nawet odgrzewany kotlet albo stary kotlet, to jest taki kotlet, który cały czas nam się odbija gdzieś tam jeszcze i ma być może jest jedną z przyczyn naszej niestrawności. Mam na myśli oczywiście o niestrawność polskiej demokracji. Dziś pewnie na 25-lecie naszej wolności i demokracji warto byłoby zapytać i przeanalizować pewne problemy nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także różnych innych partii. Zresztą w książce Michała Majewskiego Paweł Piskorski opowiada również, oczywiście w tych innych sprawach jest mniej pewnie wiarygodnym świadkiem, bo nie uczestniczył, ale mówi też o finansowaniu SLD, mówi o finansowaniu PiSu, o tym wszystkim, właściwie nie PiSu, tylko prawicowych formacji, czyli o tym wszystkim, co gdzieś na początku lat 90. było jakimś grzechem pierworodnym polskiego systemu partyjnego. Mnie się nie wydaje, że to jest wyłącznie analiza historyczna, ponieważ cały czas mamy dyskusję na temat finansowania partii politycznych, czy nie wrócić do tego modelu z lat 90. i wydaje mi się, że to są ważne dyskusje. Oczywiście ten sos antyniemiecki, jaki gdzieś tam się pojawia wokół tego, no to oczywiście politycy mają prawo wszystko wykorzystywać dla swoich potrzeb. Tutaj Tygodnik Wprost na pewno o jakąś antyniemiecką fobię nie może być podejrzewany. Niedawno daliśmy tytuł Człowieka Roku Angeli Merkel. Natomiast to w ogóle nie chodzi o to, czy to byli Niemcy i porównywanie sprawy do dziadka z Wehrmachtu uważam za jakieś nieporozumienie. Po prostu to finansowanie, zresztą także przez biznes, o czym także mowa jest w artykule, nie tylko przez bratnią partię niemiecką. To stawia pytania, trzeba te pytania stawiać i trzeba szukać na nie odpowiedzi. Być może będą w jakimś tym spocie być nowy spot 25 lat transformacji, no to akurat dobrze by się wpisywało może rzeczywiście tym razem oprócz premiera Tuska będą również inne aspekty pokazane tej transformacji, rzeczywiście może będzie uczciwsze, natomiast jedno zastrzeżenie. Paweł Piskorski. Oczywiście to są tezy czy hipotezy, a także fakty, które należy sprawdzić, o nich rozmawiać i powinny przede wszystkim znaleźć uczciwe wytłumaczenie ze strony polityków Platformy. A teraz powiedzmy sobie szczerze, Paweł Piskorski jest, no po pierwsze, w tym momencie graczem politycznym. Jest postacią jednak budzącą pewne historie, pewne kontrowersje ze względu na swoją przeszłość. I jest przede wszystkim w bardzo ostrym konflikcie z Donaldem Tuskiem. Ma do niego ogromnie dużo żalu. No więc na pewno to trzeba traktować jako tezy wroga, a nie fakty objawione. Ale politycy zawsze lubili sobie pewne rzeczy przypominać w czasie kampanii wyborczej. To jest rzecz oczywista. Natomiast to nie oznacza, że dziennikarze mają w tym momencie zatykać uszy. Powinni słuchać, tylko powinni weryfikować fakty i Paweł Majewski i Michał Majewski to oczywiście zrobi. Przy okazji dzisiaj Andrzej Stankiewicz Rzeczpospolitej pisze, że Platformie odetchnięto z ulgą, bo spodziewano się jeszcze rewelacji raczej finansowania przez polskich biznesmenów niektórych w tej sprawie. No, niewykluczone, że i do tego jeszcze czy Paweł Piskorski, czy inni wrócą. To teraz jeszcze temat, który też o poranku dziś rozgrzał trochę. Gazeta Wyborcza analizuje rządowy elementarz. Przy okazji szerzej patrząc na to wszystko, czyli wysłanie sześciolatków do pierwszej klasy oczywiście. Także w kontekście tych zaświadczeń, o które starają się rodzice, o których prasa od kilku dni i tygodni już pisze o niezdolności posłania sześciolatka do szkoły. No sporo zastrzeżeń do tego podręcznika i w zasadzie taki spór, czy ten podręcznik ma, skoro już sześciolatek pójdzie do szkoły, ma traktować tego sześciolatka jako osobę poważną, serwować mu pokaźną wiedzę taką, no, otwierającą go na świat, czy traktować jako malucha. I tak naprawdę no, gazeta tu się stawia raczej w sytuacji takiej, że ten podręcznik jest zdecydowanie zbyt dziecinny, no mówiąc już tak wprost. Jaka jest wasza opinia? Znaczy, jaką koncepcję przyjąć? Pamiętając o tym całym sporze wysyłania sześciolatków jako no, według niektórych nieprzygotowanych do szkoły. Ja nie mam dzieci, więc może zacznę. Nie mam do tego w ogóle emocjonalnego jakiegoś bardzo stosunku, natomiast pamiętam taką analizę, jaką we wprost kilka tygodni temu napisał Czarek Łazarewicz, gdzie pokazał jakby pewne zakulisowe działania lobby wydawców podręczników, dla których w oczywisty sposób ten rządowy podręcznik jest dużym zagrożeniem finansowym po prostu. To znaczy nasi słuchacze mogą to sobie wyobrazić, jeżeli wiedzą, ile kosztuje komplet podręczników dla dziecka, to niech sobie to przemnożą przez parę milionów i to im przełoży się na jakieś tam pewnie zyski firm, które wydają te podręczniki. To jest oczywiście cała machina, także ci, którzy piszą, recenzują i tak dalej. I tu w oczywisty sposób rząd troszeczkę przykręcił ten kurek wydawcom. No ale patrząc na zestaw ekspertów, nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, no to raczej nie można posądzać, że to są osoby, które będą bronić lobby wydawców. Szczególnie, tak? Ja zwracam uwagę, że w tym momencie ten atak idzie ze strony, no można powiedzieć, czy medium i osób, które były zwolennikami darmowego podręcznika, tak zwanego darmowego podręcznika. No podkreślam, nie ma darmowych zup. Natomiast no ja powiem tak, powiem nieskromnie, a nie mówiłem. Otóż moim zdaniem dobrym rozwiązaniem było rozwiązanie wolnorynkowe, ale znaczy to może bardziej wolnorynkowe, ale połączone z pewnego rodzaju interwencjonizmem. Wolnorynkowość polegałaby na wprowadzeniu bonu, czegoś w rodzaju bonu podręcznikowego, czyli podręcznika takiego, który dawałby wybór. I teraz nie kłócilibyśmy się, bo będziemy się kłócić przez następny rok albo dwa. My się będziemy kłócić o to, co ma być w podręczniku, czy właśnie ma być plastuś i bardziej żartobliwie, czy bardziej poważnie, czy dzieci mają być wprowadzane w błąd, czy nie. Czy ma być tam o zwierzątkach, czy ma być o kosmosie i czy on już formuje genderowo, czy nie formuje, czy też ma formować konserwatywnie i czy bajeczki o zajączkach to bardziej formują tak, czy bardziej formują tak. I możemy się na tym etapie kłócić, a na etapie podskórnym, tak samo jak wydawcy lobbują i jak walczą ze sobą wydawcy, albo wydawcy walczą z państwem, które to wprowadza, tak samo walczą ze sobą rozmaite fundacje, autorzy podręczników i osoby, które skorzystają bezpośrednio na kontraktach rządowych stworzenia tego podręcznika. To jest dokładnie ta sama walka, przy czym tamta jest dużo bardziej podskórna. Dlatego wystarczyło zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście oszczędzić tych, z jednej strony po części, tych można powiedzieć wydawców, a także lokalne księgarnie, cały ten biznes no, żyjący głównie z podręczników, no to jest jednak, po pierwsze wprowadzając bon podręcznikowy, gdzie ludzie mogą wybrać, po drugie, co bardzo ważne, narzucając minimalną, no i tu już jest wyjście, element interwencjonizmu, narzucając minimalną cenę, czyli taką, która jest nieprzekraczalna, albo po prostu finansując go rzeczywiście z budżetu państwa, z tym, że mogą zdobyć podręczniki do jakiejś kwoty kwoty finansowej. Tak można było to rozwiązać. Mhm. Nie rozwiązano. Ja się zastanawiam, czy jak Falski pisał przed wojną podręcznik, to zastanawiał się, czy Ala powinna mieć kota, czy kotkę na przykład. Czy to... No, my się teraz zastanawiamy. To teraz myślę, że na koniec zastanówmy, co zrobić z polskim węglem. Co z tym węglem? O tak można sformułować pytanie. Kompania węglowa w Tarapatach wstrzymuje wydobycie. Związkowcy będą dziś protestować w Katowicach, a 19 maja w Warszawie. I to jest kolejny odcinek tego serialu. Mam wrażenie, który będzie jeszcze trwał i trwał, bo lata zaniedbań zbierają teraz żniwa. Ale to chyba będzie manifestacja poparcia dla premiera, bo ostatnio, z tego co wiem, organizuje jakiś tur po Europie, gdzie mam przekonywać przywódców europejskich do węgla. Polskiego, chociaż drogiego. No Niemcy podobno mieli kupować. No ale w przypadku pakietu klimatycznego premier nie przekonał do końca wszystkich przywódców światowych. Może ten jego tur skończy się, kiedy wraz z wyborami do Europarlamentu, mam takie przeczucie. Ale przyszłem, jak rozumiem, że chodziło ci o to, że przez najbliższych 5 lat premier będzie przekonywał. Żartowałem oczywiście. No rzeczywiście to górnictwo jest w fatalnym stanie i ono właściwie nie było, ono jest z jednej strony szkodzi mu bardzo sytuacja międzynarodowa, bo ten węgiel jest tani, ale ostatnio na przykład słyszeliśmy, pojawiły się w mediach informacje o takim rekordowym rozładunku w trójmiejskim porcie, gdzie udało się przejąć, i to jest duży sukces technologiczny, ponieważ rozładowaliśmy gigantyczną ilość węgla energetycznego z importu. Przepraszam, z eksportu, a dla nas importu. No więc, z drugiej strony, ja nie dziwię się, że jeżeli ci ludzie to czytają, to się zrzymają. Z drugiej strony kopalnie są rzeczywiście, model ich funkcjonowania jest nadal bardzo często, budzi duże kontrowersje. Dalej są obrośnięte rozmaitymi dziwnymi firmami, dziwną działalnością związkową, która często jest daleka od działalności związkowej. Więc to jest po prostu coś, czego nie ruszono. No właśnie, mam wrażenie, że politycy, jak mówią węgiel, to widzą nie ten skarb, nie to czarne złoto, tylko taki palący się węgiel, którego lepiej nie dotykać. Jak politycy myślą węgiel, to widzą górników na ulicach i to, że trzeba będzie iść na jakieś ustępstwa, bo trudniej rozwiązać problem z górnikami niż na przykład z drobnymi przedsiębiorcami. Ja trochę sobie pozwoliłem na początku na ironię, ale prawda jest taka, że jednym z bardziej psujących tę branżę czynników jest oczywiście cała sieć związków zawodowych, która oplata tę branżę w Polsce. I paradoksalnie ta sieć oczywiście w żaden sposób nie występuje w obronie tych górników, którzy są dla nich narzędziem, tylko w obronie interesów związkowców i działaczy związkowych. Nawet nie związkowców w sensie członków związków, tylko działaczy związkowych. I myślę, że tutaj troszeczkę jest błędne koło, to znaczy związki zawodowe z jednej strony alarmują, że sytuacja jest zła, z drugiej strony sami ją kręcają. Myślę, że państwo ponosi większą winę, a związki przynajmniej wywalczyły model emerytalny obecny dla górników. Być może nam on nie służy, w sensie państwa, ale górnikom służy. Wiktor Świetlik w sieci, Marcin Dzierżanowski, Tygodnik Wprost. Dziękuję bardzo, nie udało mi się mieć ostatniego słowa niestety. No teraz było. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Yeah. To Kings of Leon, mówiliśmy o zaćmieniu słońca, które trwa. Gdzieś daleko, bo tego nie widać, dostaliśmy list z drugiej strony kuli ziemskiej od pani Doroty. Pisze z Melbourne. Niestety nic z pięknego zjawiska, no bo dziś niebo pokryte ciężkimi chmurami i cały dzień pada. Mamy w końcu jesień. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 9:09. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niedbale grzebiąc w leguminie snującej się leniwie po kraterze salaterki, z coraz większą uwagą podglądałem mężczyznę dojrzałego, którego nieraz już wypraszało z lokalu szuranie miotły i ostentacyjnie dający do zrozumienia stukot krzeseł zawieszanych na stolikach. Wyraźnie droższy od mineralnej płyny, nienaruszony jakąkolwiek barwą, przyswajał on z łatwością nieznaną amatorom deserów z ekstremalnie słodkiej substancji żelującej na bazie gumowego agaru. Widać było, że bez względu na kategorię placówki gastronomicznej, klient ów zawsze potrafi skłonić obsługę do przyjęcia zamówienia na sushi w śmietanie i z cebulką. Nawet w tej cukierni nie odmówiono mu świeżej rybki jeszcze z jesiennego połowu na Morzu Barenca, o co w kwietniu niełatwo. Bilet na przysiadnięcie się zmieściłem w dwóch kieliszkach. Musieliśmy z 10 minut pogadać bez odzywania się, żeby wreszcie przez kwadrans pomilczeć ze zrozumieniem. I tak, od słowa do słowa, można się było dowiedzieć, że facetowi znów wiosna nie wyszła. Zagapił się jakoś, nie wiadomo, czy przespał, czy nie zatrzymał się na czas. W każdym razie nie wiedzieć kiedy z mleczy mu się koło domu narobiło dmuchawców i nie zdążył nastawić nalewki. Sugestie, że przecież mógłby jeszcze wiele wycisnąć z łodyg, skwitował gorzkim stwierdzeniem, że niczego nie rozumiem. Odkrytą nagle mimiczną umiejętnością poruszania brwi niezależnie od siebie, zamówiłem dla nowo poznanego przyjaciela jeszcze jedną porcję owoców morza w nabiale z czymś do popicia. I wtedy otworzył się całkowicie w drodze podręcznikowego rozklejenia. Okazało się, że ostatnie cieszące oczy wiosenną żółcią kwiaty o właściwościach fermentacyjnych żona mu kosiarką zdegradowała do kategorii mieszanki kompostowej wieloroślinnej, że tu je musiał dwukrotnie wydzierać i od nowa wsadzać, bo najpierw podsypał je torfem zwykłym ogrodniczym, a potem ziemią do iglaków, ale niestety nieozdobnych. Fatalnie też poszło mu nawożenie. Usłyszał od małżonki, że prawdziwy mężczyzna nie upala pnicy prysowatych i potrafi właściwie zbalansować pH podłoża. To, że przesadził z podlewaniem i kora do podsypań mu nadgniła, wyczytałem już z wyrazu twarzy. Bardziej doświadczony psychologicznie barman dopatrzył się jeszcze więcej i szepnął mi do ucha, żebym dał spokój, bo widać, że gościu te szmaragdowe tuje powkopywał w zbyt małych odstępach i jeszcze za blisko ogrodzenia. Nie mogliśmy go zostawić w takim stanie, więc w milczeniu się solidaryzowaliśmy. Przez kilka godzin, aż barman chwycił za miotłę, a ja zacząłem wykładać krzesła na blaty. Do niedawna obcy wyszedł z lokalu wdzięczny. Krzyczał, że trawa odrośnie, a on jeszcze wszystkim pokaże. W sercu znów miał wiosnę. Tak, tak, trzeba się spieszyć, bo tak jak pan artysta mówi, z mleczy dmuchawce robią się momentalnie. Ale bieg natury taki jest. Za 6:09. Łukasz Błąd. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. My także się żegnamy. Zofia Kruszewska, Maja Borkowska i Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Zapraszamy na jutro na 6:00. No i zapraszamy także oczywiście do słuchania Trójki. Dziś przez cały dzień. A po 9:00 audycja Do Południa i Katarzyna Borowiecka.